بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او بخون کيده سبح اسم ربك الاعلى اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم د خپل ور رب د نوم ستاینه وکړه الذي خلق فسوى چاغه پیدا کړی او انډولی برابر کړی والذي قدر فهدى چاغه تقدیر کړی بیاي لار کو دلی والذي اخرج المرعى غشنلی توکلی فجعله غثاء احوى بیای هغه وچ تور ګرځولی مېدا کړی دی سنقرئک فلا تنسى موږ به ولولو بیا به ته نه هېروي الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى پرته لغه چې د الله پاک خوښوي هغه په ښکارو هم پوهېږي او چې څه پټ دي پر هغو هم ونیسرک لليسرا او موږ به تا ته د آسانه لارې آسانتیا درکړو فذكر ان نفعت الذكرى نو تنصيحات وکړه که نصيحت ګټور وي سيذكر من يخشى څوک چې ویریږي هغه نصيحت مني ويتجنبها الاشقى او له دې په ډډه کیږي هغه زیات بدمرغه الذي يصلى النار الكبرى كي دير لوي اور تبلاشي ثم لا يموت فيها ولا يحيا بيا بنا فيكي مري نبا زندي كيجي قد أفلح من تزكى برای وومن ده هغه چی سپیتل تیای غره کړه و ذکر اسم ربی فصلا او ده خپل رب نمی یاد که بیایی لمند وکه بل تؤثرون الحیات الدنیا خو تاسی ده دنیا زونتا ترجیح ورکوی والآخرة خير وأبقى پداس حال کې چې آخرت ډیر غوره او باقی پاتې کې دن کې دی ان هذا لفي الصحف الاولى هم دا خبره په مخکنیو راغلیو صحیفو کې هم ویل شوې ده صحف ابراهیم و موسی د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام او موسی علیه الصلاۃ والسلام په صحیفو کې